सर्वथा बुराई हो ही नहीं सकती और भलाई सर्वथा हो सकती है। बुराई किंचित मात्र भी न रहे ऐसी भलाई सर्वथा हो सकती है, क्यों भले परमात्मा है और परमात्मा की सब संतान है, तो मूल में बुराई है नहीं। ईश्वर आदर्श जीव अविनाशी चेतन अमल सहज अमल सत है, सहज सुख है, सहज चेतन अमल सहज सुख राशि, तो सहज सुख राशि है अमल है, मानो मल रही थे, बुराई नहीं है उसमें। इस वास्ते सर्वथा भले हम हो सकते हैं, सर्वथा बुरे हो सकते ही नहीं। कसाई से कसाई भी क्या अपने बाल बच्चों की माता पिता की मित्रों की हत्या करता है क्या? सर्वथा नहीं कर सकता। झूठ बोलता है तो सबसे झूठ बोलता हो ऐसी बात नहीं है, ऐसा सच्चा होता है वो सच्चाई सबसे सही करता है, कहीं बाधा नहीं आती, सबसे भलाई करता है। दो ही बात हुई, भलाई करेगा अथवा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करे से बुराई नहीं होगी, तो भलाई भलाई होगी तो बुराई होगी ही नहीं। आंशिक भलाई आंशिक बुराई साधारण तरह से सब रहती है, तो साधक ऊंचे दर्जे का वही होता है जिसके जीवन में बुराई न हो केवल भलाई हो। तो बुराई क्यों होती है? अपने स्वार्थ और अभिमान के कारण से, अपने स्वार्थ सिद्ध करता है और अभिमान प्रबल होता है उससे बुराई होती है। तो अभिमान न रखे और स्वार्थ न करे तो बुराई नहीं होगी। सबका हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद होते रहता रहे, किसी के कब दुख न हो, ऐसा भाव जिसके भीतर हो जाता है वो भला हो जाता है। इसमें एक रहस्य की बात है, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद में रहे, ये बात जरा करनी कठिन है। भाव तो कर सकते हैं पर करने में क्या है कि बुरा ही नहीं करेंगे, कोई बुरा ना रहे, मैं बुरा ना रहूं, शत प्रतिशत में भला हो जाऊं। तो अपना भला हो जाने से दुनिया में भलाई व्यापक होगी। बुराई है वो बुराई छोड़ने से भलाई स्वतः होती है, बुराई छोड़ना है भलाई का मूल है। बुराई छोड़ने से भलाई व्यापक होती है और भलाई करने से भलाई सीमित होती है। कितनी भलाई करूंगा आप, हजार रुपये, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ रुपये भलाई करूं तो व्यापक नहीं होगी। और बुराई किसी की नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेंगे तो उस बुराई सब समझ जाएगी, भलाई होगी, सबके भला होगा, समाज सब भला हो जाएगा और आप सब भले हो जाएंगे। कोई किसी कारण से बुराई करेगा तो वो बुराई टिकेगी नहीं, हमारे जो मन में बुराई नहीं है तो बुराई टिकेगी नहीं। एक और बात है, बुराई करता है वो पहले पहले अपने को बुरा बनाता है तब बुराई करता है। तो अपने को बुरा बनाना जितने अपने लिए हानि है उतनी बुराई दूसरे को कर नहीं सकता। अपनी बुराई बहुत ज्यादा होती है क्यों, अपने भीतर में बुराई पहले पैदा हुई तब दूसरे की बुराई पीछे गई। और हमारे बुराई है उसका फल देगा प्रकृति अथवा ईश्वर। तो हमारे में इतना बल नहीं है जितना प्रकृति में और ईश्वर में बल है। तो हम अपने बल से दुख पहुंचाएंगे तो आपको प्रकृति और ईश्वर अपने बल से दुख पहुंचाएंगे तो दुख बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बुरा बने बिना आदमी न बुरा रहता है न दुख पाता है। बुरा बन के बुराई करता है तो अपनी हानि ज्यादा होती है। चोरी करता है चोर तो अपने को चोर पहले मानता है तब चोरी करेगा। मैं चोर हूं ही नहीं ऐसा पक्का विचार चोरी कर नहीं सकेगा। तो चोर अपने को बनाता है, अपने को चोर सदा के लिए बना देता है। चोरी तो किसी करता है थोड़ी करता है, अपना बुरा बहुत ज्यादा होता है। चोरी में बुराई तो बाहर की हुई, चोर बने भीतर से होगी बुराई। तो बुराई का त्याग करना सबके लिए बढ़िया है और सुगम है और ऊंची जल्दी चीज है। अगर बुराई का त्याग कर दे तो भलाई आप शाम होगी। बुराई किसी की नहीं करेंगे तो भलाई आप शाम होगी। क्यों, क्या करेगा वो? बुराई नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा, और करेगा तो भलाई करेगा और क्या करेगा। सत्य भाषण की अपेक्षा असत्य भाषण नहीं करेंगे, ये असत्य भाषण नहीं करना ये व्यापक होगा। और सत्य भाषण सीमित होता है, सत्य भाषण के द्वारा तो कभी आफत होने से असत्य हो सकता है, पर असत्य भाषण करेंगे ही नहीं तो असत्य सबसे रुक जाएगा, असत्य के साथ संबंध मिट जाएगा। तो वो व्यापक बधाई होगी, व्यापक। इस वास्ते साधक के लिए सत्संग के लिए बहुत आवश्यक बात है कि किसी का बुरा न करे। और सुख में बुरा न करना, और बुरा करना कठिन है क्यों, अपने को कुछ उद्योग करना पड़ेगा तब बुरा होगा, जब कैसे बुरा होगा। चोरी करेंगे या तो असत्य भाषण करेंगे, चालाकी करेंगे, कुछ न कुछ अपने में गड़बड़ी करेंगे तब दूसरे गड़बड़ी होगी। पर भला करने में, बुरा नहीं करने में क्या बुरा है। निषेधात्मक साधन सदा तेज होता है। तो बुराई न करने में मारो क्या बल लगाना पड़ेगा, क्या धन लगाना पड़ेगा, क्या विद्या लगाना पड़ेगा, बुराई नहीं करते। और बुराई करने में बल भी लगाना पड़ेगा, धन भी लगाना पड़ेगा, कहीं कहीं अपने कोई न कोई बुराई को स्वीकार करना पड़ेगा, जो हमारी बड़ी नुकसान की बात है। स्वास्थ्य सबके लिए ये है कि हम बुराई नहीं करेंगे, अब आज से किसी की बुराई नहीं करेंगे, अब भलाई करेंगे। तो भलाई करने से भलाई अच्छी होती है, परंतु भलाई करने के विषय बुराई न करेंगे ऊंची बात है। जो आदमी वस्तुओं के लोभी होते हैं वो तो भलाई करने से राजी होगा, बुराई न करने से क्या फायदा हुआ हमें, तो भलाई करने में कुछ मिला है तो बुराई न करने से क्या हुआ। तो जो लोभी है कामी है ऐसे आदमी तो बुराई न करने से अच्छा नहीं मानेंगे, परंतु बुरा भी नहीं मान सकते वे। तुम्हारे कुछ नहीं दिया तो लिया क्या तुम्हारे से, तुम्हारी हानि क्या पहुंचाई, कितनी ऊंचे दर्जे की बात है। और बुराई न करने में सर्वथा बुराई रहित हो गया तो सबके लिए भलाई पैदा हो। तो बुराई न करना भलाई का मूल है, भलाई मूल नहीं है, भल तो सीमित है, छोटी है। बुराई न करना बहुत व्यापक है। तो बुराई का त्याग करना है, ये भलाई व्यापक होती है सबके लिए, बहुत लाभ की बात है। छोटे बच्चे होते हैं वो चाहे कुत्ते का हो चाहे गधी का हो अच्छा लगता है, क्योंकि उस मन में किसी के प्रति बुराई नहीं होती, मूड तो होती है परंतु भाव बुरा नहीं होता, किसी को नुकसान करी बात होती नहीं। अनजान पड़े में कुछ करता तो कोई ईर्ष करते ही, उसे भीतर में बुराई करने की बात है ही नहीं। तो स्वतः सिद्ध भलाई है, स्वाभाविक बिना सीखे और बुराई सीखनी पड़ती है, इस बुराई कैसे करेगा। और मनुष्य वही है जिसको बुराई का ज्ञान हो, जिसको बुराई का ज्ञान नहीं है वो मनुष्य नहीं है, पशु पक्षी है, सिंह है, सांप आदि है, जिसकी बुराई नहीं हो ऐसी बात नहीं है। मनुष्य है वो बुराई को समझता है, क्या पता कि मेरे साथ इसने बुराई की, तो उसको जानता है ना, तो बुराई की तो अच्छा काम नहीं किया, फिर तुम बुराई करते हो तो डबल बुराई हुई संसार में, उसने बुराई करते हुए भलाई करी, तो भलाई करने वाला श्रेष्ठ रह गया, सीमित ही हो पर उसके लायक भलाई हुआ। तो बुराई न करने का स्वभाव है, ये संतों का स्वभाव है। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने की भलाई करता हो, और नहीं तो कुछ नहीं करता, पर बुराई नहीं करता। बुराई चीज है ये, बहुत बुरी है, नाम बुराई है उसका, तो बुरी चीज है। विश्वास दे मनुष्य के लिए विशेष जिम्मेवारी है, क्यों मनुष्य बुराई भलाई समझता है। दूसरा भाव बुरा हो, वाणी बुरी हो, दृष्टि बुरी हो तो बुरा लगता है लोगों को, ऐसी दृष्टि सम है, सबके समुदाय की दृष्टि है, सबको सुख पहुंचाने की बात है, तो उसे बड़ा भला होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते बुराई का त्याग करना ये सुगम है और व्यापक है और भलाई का मूल है। भलाई करना भलाई का मूल नहीं है, क्यों तो भलाई सीमित होती है, छोटी होती है। बीज होता है वो व्यापक होता है, और वृक्ष होता है वो छोटा होता है। बीज छोटा नहीं होता है, छोटे बीज के भीतर में जैसे बढ़ गया बीज छोटा सा होता है, उस बीज के भीतर कितना बढ़ रहता है, और बढ़ के एक एक वर्ष में कितने कितने बीज होते हैं, और एक एक बीज में मिलियों का बढ़ रहता है। इस और बुराई न करना ही भलाई का बीज है, इसमें भलाई बहुत बड़ी हुई है। एक बीज में जंगल का जंगल भरा हुआ, कोसों तक जंगल भरा है एक बीज में। बाजरी का दाना एक होता है, उसकी कितनी फर्क होती है। हमारे तो बाजरी की बात है, सौ सौ सवा सौ और एक दिन बना 300 सिटी, और एक सिटी में 1000 दाना, तो एक दाने से कितना होता है। तो स्वास्थ्य वो बड़ी व्यापक चीज होती है। बुराई न करना भलाई का बीज है, क्योंकि बुराई न करना तभी तो भलाई करता है। जब भलाई करे बुराई कर दोनों करे तो वो साधक नहीं होता, ये तो संसारी सभी होते, सभी जैसे होते, कुछ कुछ बुराई है कुछ भलाई है, किसी में भलाई ज्यादा है किसी में बुराई ज्यादा है, परंतु बुराई भलाई सब में साधक वही होता है जो बुराई का त्याग करे। और बुराई का त्याग करने में मूल कारण है सुख का अलग, सुख का स्वार्थ का अलग, अभिमान का त्याग। स्वार्थ बुद्धि रहती तो उसके द्वारा भला सर्वथा हो नहीं सकता, कुछ कुछ मतलब होता है ना लेने के लिए। अर्जुन ने पूछा अत के न प्रयुक्त पापम चरती, किसने प्रयुक्त पाप करता है, तो उन्होंने काम ये सुख दे, कुछ कुछ चाहना है मन में, कामना के कारण दूसरे बुरा करता है, तो कामना के त्यागी में साधक कैसे होगा। साधक में अपनी कामना थोड़ी रहेगी, साधु तो परमात्मा का भगत होता है, तो परमात्मा के द्वारा बुरा किसी होता नहीं। ये तो रही तो जगह दुख उपकारी तुम तुम्हारे श्री भगत सुधारी, ये तो रही दो ही उपकारी होते हैं, भगवान नहीं भगवान के प्यारे भगत, ये तो हेतु से उपकार करते है। आपने हमारा पता किया, मैंने आपका पता किया, तो वो तो लेन देन हुई, व्यापार हुआ। अगर बुराई हम करें ही नहीं तो करें ही, कोई बुरा हमारा करे तो बुरा नहीं करेंगे, अगर बुराई करने वाला थोड़ा होगा मेरे साथ बुराई करे थोड़ा होगा, तो हमारे भलाई भलाई है तो हमारा भलाई भलाई ज्यादा होंगे। जो संत महात्मा हुए हैं उसका शुभ चढ़ाने वाले सैकड़ों हजारों आदमी होते हैं, और बुरा चढ़ाने वाला बहुत कम होगा। तो बुराई न करने से और भलाई करने से हम भले हो जाते हैं, मूड में बुराई करें नहीं। ये विचार से ना तो किसी को बुरा मानूंगा, न ही किसी का बुरा चाहूंगा, और न किसी का बुरा करूंगा, ये व्रत ले लेते हैं। अब उम्र भर में साधन करना है तो भाई किसी का बुरा देखूंगा ही नहीं, बुरा किसी को मानूंगा ही नहीं और किसी बुरी करूंगा ही नहीं, तो भला हो जाएगा, पक्का भला हो जाएगा। भले कहां से आएगा बताओ, किसी को बुरा मानेगा ही नहीं और कहीं बुराई सोचेगा भी नहीं, कहीं बुराई करेगा ही नहीं, तो उसमें बुराई कैसे आएगी? भलाई सत्य हो जाएगी, व्यापक होगी। और क्या बोल दो, कर क्या मंद कर दो, करे भलाई, मंद करने में बुराई करने में भलाई करता है वो। इस वास्ते लिखा है कि ऊख होता है, ईख कहते हैं, ऊख कहते गुस्सा था, उसको कितना ही जोर से पेरा जाए, खूब निचोड़ा जाए तो मीठा मीठा निकलता है, क्या कड़वा निकलेगा? जो मन में बहुत तंग करता है तो कड़वा निकल जाए, निकलो कड़वा निकलवा है ही नहीं उसमें। तो जो भगवान के प्यारे भक्त होते हैं उसे तरह की महापुरुष में उसमें बुरे निकलते नहीं, दुख देने पर सुख देते हैं, बुरा करने पर भला करते हैं, तभी ये संत महात्मा कहलाते हैं, उसमें बुराई नहीं होती। तो साधक के लिए बड़ा सावधान रहे, किसी का बुरा न सोचे, इतनी बुराई न करे। जैसे माता पिता होते हैं वो बालक का बुरा नहीं करते, तो बुरा चाहते नहीं, उसमें बुराई वो सजाने के लिए शासन भी कर देते हैं, तो शासन करते हैं उसी भले के लिए, बुराई ये नहीं करते। माता कभी बच्चे को पीटती हो तो आप भी थोड़ी पीट दीजिए, क्या करते हो, तेरे मदद कर दू, अकेली पीटती है, तेरी मेहनत ज्यादा होती है, थोड़ा सहारा दे दो तो लड़ेगी आपसे। तो क्या उसमें बुराई का मन में नहीं है, उसमें शासन करने के लिए, उनके सदगुण लाने के लिए वो करती है, उसको श्रेष्ठ बनने के लिए। इस वास्ते बचपन में कई बातें होती है, अच्छे गुरु के पास रहने से उसमें भलाई सुत आ जाती, क्यों बुराई है ही नहीं महात्माओं के पास। तो माँ के पास बालक सर्वता भला बनना कठिन है, मेरी अपेक्षा पिता के पास ये भला बनेगा, उसके पास मास्टर के लिए भला बनेगा, और इसके पास ही संत महात्माओं के पास बहुत भला बनेगा। मुझे मतलब क्या, मतलब क्या निकला कि जितना मुंह होगा उतनी बुराई हो गई। माँ का मुंह ज्यादा होता है, पिता का मुंह कम होता है, मास्टर का मन वो सिद्ध कम होता है, अरे महात्मा का मुंह होता ही नहीं। तो मूर्ता है ये बुराई करने में कारण है, इस वास्ते मूर्ता मूर्त गए बुराई छूट जाएगी, बुराई छूट जाएगी सबका तो मूर्ता नहीं छूट जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते साधक के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, बुराई न करे, किसी का नुकसान न करे, कभी किसी का नुकसान सोचे ही नहीं, मन में सोच लिया तो बुराई की तरह आ गई भीतर में। जब वह बुराई अपने मन में आती है तभी मन में आकर बुरा बन कर फिर बुराई करता है। एक सज्जन ने कहा, मेरे पड़ोसी ने बहुत दुख दिया मेरे को, बहुत बुराई करी, तो संत ने पूछा तुमने बुराई करी? मैंने बुराई नहीं करी, मैंने बुराई करी नहीं, अरे वो हमारे से बुराई करता है। तो ये सोचो तुम्हारे कभी मन में बुराई नहीं है उसके प्रति, कि वो ऐठ कर सकता था अकड़ कर गए, तो ये अकड़ कर सकता है तो इसे अकड़ मिटनी चाहिए, तो तुम्हारी नहीं बुराई, तुम्हारे बुराई आए बिना दूसरा बुराई कर सकता नहीं, दूसरा बुराई करता है बीज तुम्हारे भीतर में बुराई लगाया है, देखना करता है नहीं अकड़ा हुआ ना, ऐसे मिजाज करता है, तो वो स्वतंत्र भाई तेरे को पूछ कर करेगा, क्या तुम सबको पूछ कर काम करते हो तो तुम उसको बुरा क्यों सोचते हो? और बुरा समझता है वो बुराई करने के बीज है, इस वास्ते ये बड़ी बुराई है। तुम बीज से वृक्ष ज्यादा होता है, वृक्ष में बीज ज्यादा होते हैं, इस वजह से किसी का बुरा न चाहना, किसी की बुराई न देखना। तो बात आती है किसी की बुराई न देखे तो बच्चे की बुराई कैसे मिटेगी? बच्चों का उद्यमता करता है, पढ़ता नहीं है, ऐसी बुराई करनी नहीं, देखनी नहीं, नहीं देखो उसका कैसे होगा? सत्संग अगर कोई बुराई हो वो बुराई हम देखेंगे ही नहीं तो उसे कैसे सिताएंगे? तक बुराई करना नहीं है वो उनको बुरा देखना नहीं चाहते, भला करना चाहते, इस बात पे बुराई कहते हैं। क्या उनका द्वेष होता है। संत महात्माओं की बड़ी कठोर वाणी होने पर भी कोई नाराज नहीं होता, क्योंकि उसकी नींद खराब नहीं है, नींद तो सुधार की है। कह रहे मैं कड़वी बात कहते हैं उनको सुधार के लिए, क्यों मीठी बात करने से इतना जल्दी सब नहीं हो, बुराई के ऊपर थोड़ी सी कड़ी बात करने से उसे भलाई हो गई। इस वास्ते नियत सदा ही सबके हित की है। ते प्राप्त में वह सर्वभूति के रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे भगवान को प्राप्त होते हैं। लवन देवरों ने सगुण की प्राप्ति भी बुराई रहते होने से होता है, और सर्वभूति सगुण निर्गुण गुरु प्राप्ति होती है। लभंते ब्रह्म निर्वाण सर्वभूति दे रहता, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, सगुण प्राप्ति भी पूरा यही तो मुझे सर्वभूति हित रहता, हित में रति प्रीति होनी चाहिए। प्रीति भलाई में होगी तो वो भलाई हो जाएगा, करने में भलाई तो सीमित होती है, और भीतर का बुरा भाव नहीं करना है ये असीम भाव होता है। भाव होता व्यापक होता है, सूक्ष्म होता है, और जो क्रिया होती है स्थूल होती है, थोड़ी होती है, सीमित होती है। इस वास्ते किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुराई न देखना, किसी को बुरा न करना, उसके द्वारा भलाई भला होगा, उसके द्वारा भलाई होता है। शासन करेगा किसी काम पड़ जाए तो शासन भी भला चाहता है। इस बात हमारी बीती हुई है, चित्रकूट में सत्संग हुआ था तो शेर जी ने कहा भाई बुराई किसी मत देखो। तो मैंने पूछा कि ये देखो अफीम जी है, ये मजा पीने वाला है, ये मांस खाने वाला है, तो ये बुराई देखे बिना हम कम कैसे कहेंगे। बुराई देखे ही नहीं तो व्याख्यान देना क्या कहेगा, व्याख्यान दोनों बातें आती है, बुराई न करना भी आती है, भलाई करना दोनों बातें आती है, तो बुराई नहीं देखा तो कैसे भूलेगा। हशीर जी ने कहा कि वो जो बुराई देख रहा है वो बुराई नहीं है, उनको भला देखना चाहते हैं, उनकी नीयत भला देखना ही है, बुराई देखने की नीयत नहीं है। क्यों सुधार के लिए कहता है, बिगाड़ के लिए कहता है, क्या अहित चाहेगा, अहित की चेष्टा करता है, क्या अहित चाहता है मन से। अगर अहित चाहता है तो कोई बेखंडता कैसे होगा, सुधार कैसे सुधार करें कैसे होगा। जो सुधारक बन के करते हैं उन्हें बड़ी भीतर में बुराई रहती है। एक सज्जन थे कलकत्ते में अच्छा आचरण करने वाले साधु, तो वो देखते हुए धनी आदमी है ये बहुत बुरे, क्योंकि इकट्ठा धन कर दिया भलाई नहीं कर दी, तो बस ये जो खराबी है ना ये मन में खराबी है। अब धनी है तो अच्छी बात, शास्त्र तो कहता है कि धनी को देखकर सुखी होना चाहिए, इस बात बात धन है संपत्ति है बड़ी अच्छी बात है, सबके ही ऐसी बात हो जाए अच्छी बात है, ये एक साथ धन करते हैं बुरा लगते हैं। अब ऐसी बात होती है उसके द्वारा भला नहीं होता, वो विचार करे तो भी, क्योंकि मन में द्वेष वृत्ति रहती है, द्वेष वृत्ति रहते हुए ना आपका भला होता है ना दूसरों का भला होता है। राग द्वेष रहित पुरुषों के द्वारा भला होता है, सती स्वभाव बोले तो ही होता है न बोले तो ही होता है, उनके पास रहे उनके भला होता है, स्वाभाविक तो बुरे है ही नहीं उनमें, इस वास्ते दूसरों को भला होता है। इस वास्ते बुराई सहित होना है ये बड़ी बात है, भलाई करने की अपेक्षा, क्यों बुराई रहित होना भलाई का मूल है। इस वास्ते साधक के लिए खूब ख्याल रखे, सावधान रहे, किसी को बुरा ना चाहू, किसी को बुरा ना करूं, और किसी को बुरा मानू ही नहीं किसी को, तो भगवत बुद्धि हो जाएगी। वासुदेव सर्वम, किसी को बुरा माने तो वासुदेव सर्वम कैसे होगा, वासुदेव हो ही नहीं सकता। जो सबसे ऊंची बात भागवत राम गीता जी कही है, वासुदेव सर्वदी सह महात्मा सुदूर लगा, वो अत्यंत दूर महात्मा है, सबको वासुदेव चलता है, अरे बुरा ही देखे वासुदेव कैसे दिखेगा, भगवान बुद्धि होगी ने तो उनसे महात्मा बनने में बड़ी बाधा लगेगी। इस वास्ते बुरा ही रहे तो ना साधक के लिए बड़ी आवश्यक है। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 18 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम